ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วไม่ว่าจะเพิ่งตื่นหรืออาจจะไม่ได้นอนหลับนอนไม่หลับมาตลอดทั้งคืนแต่ถ้าเมื่อได้มาฟังธรรมะแล้วเราควรจะนำธรรมะเข้าสู่ในจิตใจของเราจะให้ธรรมะเข้าไปสู่ในจิตใจของเราได้ต้องด้วยการทำต้องด้วยการปฏิบัติในทุกวันการเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการจะนำธรรมะเข้าสู่ในใจให้เรามาฝึกปฏิบัติกันสักประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังฝึกชนิดที่เป็นรูปแบบในการทำสมาธิไม่ว่าจะด้วยอิริยาบถนั่งหรือด้วยอิริยาบถเดินหรืออยู่ในอิริยาบถใดๆก็ตามเรามาฝึกปฏิบัติทำกันไปด้วยกันวันนี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องกายและจิตของเราจิตของเราเนี่ยมาจากไหนจิตของเราเนี่ยมีกระบวนการทำงานอย่างไรในทางศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรเรามาเริ่มจากกายของเรานี้ซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่ากายและจิตเนี่ยมันเนื่องกันกายของเรานี้มาจากไหนทำไมมันถึงเป็นมาอย่างนี้ได้แล้วจะไปยังไงต่อไปควรทำความเข้าใจในเรื่องกายนี้แบบไหนถึงจะถูกต้องเริ่มจากลมหายใจของเรากันซะก่อนท่านผู้ฟังทุกวินาทีเนี่ยเราต้องหายใจเพราะว่าร่างกายของเรามันต้องการออกซิเจนเพื่อที่สำหรับเผาผลาญร่างกายร่างกายของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยอากาศคือมีส่วนที่เป็นธาตุลมประกอบกันกับธาตุดินด้วยหรือที่เป็นของเข้มแข็งมีกระดูกมีเนื้อมีเอ็นเป็นต้นยังมีส่วนที่เป็นของเหลวด้วยหนึ่งก็เรียกว่าธาตุน้ำทำไมมันต้องมีอ่ะมันก็ต้องให้มันไหลไปได้ไงแล้วของแข็งมันก็ต้องให้เป็นโครงสร้างตั้งขึ้นไงมีโครงสร้างตั้งขึ้นเป็นของแข็งที่มันจะต้องขับดันไหลเวียนเกี่ยวเนื่องต่อไปก็ต้องเป็นของเหลวก็คือธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุดินมีธาตุน้ำพอพวกนี้มันมาอยู่รวมกันให้เกิดสัญญาณของชีวิตขึ้นมันก็มีความร้อนด้วยก็มีธาตุไฟด้วยมีธาตุดินน้ำไฟลมประกอบอยู่ในกายของเรานี้เกิดเอาแบบง่ายๆนะทุกฟังเราไม่ต้องเรียนเอาปานแบบหมอแพทย์หรือพยาบาลที่เขาเรียนในทางชีววิทยาอันนั้นมันแบบว่าเต็มที่เลยลึกซึ้งวันนี้เราเอาพอทำความเข้าใจว่ากายของเราเนี่ยมันมีเป็นแบบนี้นะประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมาอยู่รวมกันมันก็มีช่องว่างด้วยนี่กายของเราอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันเมื่อมารดามีประจำเดือนอยู่ร่วมกันแล้วก็เกิดลูกออกมาเกิดเป็นคนขึ้นมาเอามีระบบของกรรมมาด้วยมีคันธพะมาก้าวลงสู่คันของมารดาก็เกิดธาตุสี่จับกันขึ้นมาเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาแล้วก็ผ่านไป9เดือน10เดือนมารดานี่ประคบประงมดูแลเต็มที่ทั้งการบริหารคันการให้อาหารการดูแลเพราะว่าเปรียบเหมือนเลือดเนื้อที่เกิดจากคันของตนออกมาแล้วมารดานี่ก็บำรุงเลี้ยงด้วยเลือดนั่นคือน้ำที่ออกจากอกคือน้ำนมนั่นแหละคือเลือดของมารดาเอามาให้เราดื่มกินกินข้าวกินอาหารกินน้ำก็เติบโตขึ้นมาได้คนส่วนใหญ่นี่เป็นแบบนี้ าจจะมีกำเนิดที่แตกต่างกันบ้างก่อนเล็กน้อยเช่นถ้ามนุษย์ต้นกับอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่เรียกจะเกิดจากขันละอยู่ๆก็ผุดเกิดขึ้นเลยหรือว่ามนุษย์ในเบื้องต้นแรกก็ไม่ได้ต้องมีการสมสู่กันระหว่างชายและหญิงหญิงมีครรภ์ปุ๊บแค่มองกันแล้วท้องก็โตขึ้นมาได้เลยอันนี้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดนึงแต่หลักๆแล้วก็เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมยังไงก็ต้องมีมารดาบิดาต่อให้เป็นมนุษย์ต้นกับเขาก็ยังมีการสมมติว่านี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่ต่อให้เป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาหรือว่าดาวดึงผุดเกิดขึ้นเขาก็ยังมีการสมมติว่านี้เป็นพ่อเป็นแม่มีมารดาบิดาเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็ด้วยอาหารน้ำที่กินเข้าไปในร่างกายของเราเป็นแบบนี้ตอนแรกก็ตัวเล็กๆซะก่อนต่อมาก็โตขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเวลานอนตื่นขึ้นคืนหนึ่งเนี่ยวันถัดไปร่างกายเราไม่เหมือนเดิมแล้วจากที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานได้พักผ่อนก็รู้สึกดีขึ้นบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายก็อ่อนแอลงบางทีมันผ่านรอบมานานผ่านไปหลายปีมันก็แก่ขึ้นมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้กายของเราเป็นธรรมชาติที่เป็นไปแบบนี้ไม่มีปัญหานี่นาสอนไว้ทำไมนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าในกายของเราที่มีสภาวะความเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้พอเราไปทำอันนั้นทำอันนี้คิดเรื่องนั้นจัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเกิดความพอใจเกิดความยินดีในกระแสของการปรุงแต่งนี้ของกายนี่แหละก่อนพอเราทาครีมนี้มันก็รู้สึกขาวดีนะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้ขาวก็ได้คุณกินอาหารเสริมนี้โอ้คางฉันก็เฉิดอย่างนี้ตาฉันก็เรียวออกมาอย่างนี้หรือกว้างอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเกิดความพอใจขึ้นในกายนี่แหละถ้าเกิดความพอใจขึ้นเมื่อไหร่ตรงนั้นน่ะคือปัญหาทันทีพอใจตรงไหนพอใจตรงเข่าพอใจตรงศอกพอใจตรงนิ้วเข่าศอกนิ้วนั้นเป็นปัญหาทันทีเป็นปัญหายังไงให้เราต้องมาทุกข์ไงทำไมศอกดำทำไมเข่าเจ็บทำไมนิ้วล็อกก็มันปรุงแต่งกันมาอย่างนี้นี่มันเป็นกระแสของมันมาเราสอบไปถูสิ่งนั้นสิ่งนี้มากสอบมันก็ดำคุณน้ำหนักมากลุกนั่งเยอะเข่ามันก็ปวดคุณทำงานนั่นนี่ถูกกระทบกระเทือนนิ้วมันก็ล็อกมันก็เป็นของมันตามธรรมชาตินะมีกระแสปรุงแต่งของมันมาอันจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นกระแสปรุงแต่งของมันมาอาจจะเกิดจากการใช้งานมากก็เป็นกระแสปรุงแต่งของมันมาอาจจะเกิดจากความที่มันเสื่อมรอบไปเป็นธรรมดาแก่ลงแล้วมันก็ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมนั่นก็เป็นกระแสปรุงแต่งของมันมาแต่เราดันมามีความทุกข์แล้วในเข่านั้นในศอกนั้นในนิ้วนั้นปัญหามันเกิดตรงนั้นแหละตรงที่ว่าถ้าเรามีความพอใจให้เข่าเป็นยังไงนิ้วเป็นยังไงศอกเป็นยังไงแล้วมันดันมาเป็นไปอย่างอื่นจากที่เราพอใจเราจะทุกข์ทันทีในกายนี้เป็นอย่างนี้เขาก็จะสืบหาต่อไปอีกแต่คนช่างคิดนะโอ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้สอบเป็นอย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงจัดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆเอาผ่าตัดดูเอ้ผ่าตัดมันยากมีความเสี่ยงเยอะเอางั้นเราใช้ยาดูใช้ยาเนี่ยบางทีก็มีผลข้างเคียงเอางั้นใช้วิธีธรรมชาติดูออกกำลังกายดูโอ้มันแก่แล้วมันก็ทำยากมันก็ต้องไปรักษาตั้งแต่ตอนเด็กๆดูปรับเปลี่ยนพันธุกรรมดูทำมายังไง ก็คิดต่อไปอีกว่านี่แล้วคนมันเกิดมายังไงนะทำไมมันถึงมีพ่อแม่เกิดมาอย่างนี้ได้คิดต่อไปคิดต่อไปคิดไปคิดไปเนี่ยบางทีเนี่ยจิตมันเป็นสมาธินะคนเราคิดจดจ่อเพ่งเอาไว้เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นงี้จดจ่อเพ่งเอาไว้เนี่ยฌานมันเกิดทันทีพอฌานเกิดขึ้นมันเป็นสมาธิแล้วใช่ปะมีสมาธิมีจิตเป็นอารมณ์เดียวเกิดความรู้เป็นญาณแจ่มแจ้งได้ว่าโอ้ชายก่อนนี่จะเกิดเป็นเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมโอ้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีมหาพรหมอยู่ด้วยนะเนี่ยมหาพรหมเนี่ยเคยบอกว่านี่ฉันเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกในที่นี้เนี่ยฉันอยู่มาก่อนฉันอยู่มาที่นี้แล้วก็มีความคิดว่าเอาให้มีคนอื่นมาอยู่ด้วยเธอก็มาอยู่ในที่นั้นแหละมีความคิดว่าให้มีสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นมีโลกเป็นต้นก็ได้เกิดมานี่แหละมีแสงมีสีมีอะไรต่างๆโอ้นี่แหละพรหมนี่แหละเป็นผู้สร้างโลกแต่ว่าเลยไปจากนั้นนึกไปได้ว่าก่อนนั้นเราไปเกิดเป็นอะไรมานะไม่มีมันตันอยู่แค่นี้รู้ได้จนที่ว่ามาเห็นพรหมเกิดอยู่ในชั้นนั้นอาศัยความระลึกได้ในชาติก่อนนั้นและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีพอมีความคิดอย่างถูกวิธีก็ปรุงแต่งต่อมาว่าเออนี่แหละร่างกายเราเนี่ยมีพรหมเป็นผู้สร้างนะเกิดจากพระเจ้าสร้างมาแบบนี้คือเรื่องทฤษฎีว่าด้วยกำเนิดของโลกท่านผู้ฟังมันจึงเกิดมีขึ้นคนที่เขามีความรู้ในแบบไหนเขาก็บัญญัติตามแบบนั้นไปว่าสิ่งนี้เป็นความจริงผู้ที่ไปรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนเป็นทูตนำข่าวสารนำข่าวจากพรหมผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายในการที่จะให้คนได้เกิดความรู้ขึ้นอันนี้ก็เป็นความจริงในทางที่เขารู้นั้นแต่ความจริงตามความเข้าใจกับความจริงจริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าก่อนที่พรหมจะมาอุบัติเกิดขึ้นมันก็มีเป็นสิ่งอย่างอื่นมาก่อนก่อนที่เราจะล่วงลับจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้มันก็มีสิ่งอื่นๆต่างๆมาก่อนการทำความเข้าใจในจุดที่เราตรวจสอบได้จุดที่เรารู้ได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นก่อนนั้นแต่คุณมีญาณคุณก็ไปรู้ตรวจสอบได้ใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้รู้เป็นทูตได้นำข่าวสารของพรหมได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่รู้เราจะตรวจสอบยังไงโอ้ยเงินเชิญไปทำความรู้ไม่จำเป็นขนาดนั้นรู้เฉพาะตรงกายตรงใจของเรานี่แหละเอาที่นี่เดี๋ยวนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไหมผมก็ดูที่กินเข้าไปสิดูที่ถ่ายออกมาสิเออมันเป็นนะมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรื่องชาติก่อนเรื่องใครเป็นผู้สร้างอันนั้นยกไว้ก็ได้ถ้าคุณไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะพอมันจะไปตรวจสอบเอาก็เชื่อตามเขาเชื่อยังไงเรายกไว้ก่อนเลยจริงๆเป็นยังไงเรายกไว้ก่อนก็ได้ก่อนหน้านั้นนี่เอาจริงๆตอนนี้มันเป็นยังไงที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเอาก่อนหน้านี้ที่นี่เดี๋ยวนี้กายของเราถ้าลองไม่หายใจหรือการหายใจไว้สักระยะหนึ่งนี่โอ้มันจะอึดอัดมันจะตายโอ้ต้องการอากาศต้องการอากาศกายของเรานี่ต้องมีธาตุลมเอาถ้าหนาวเกินไปอะดูอยู่ในที่หนาวๆโอ้ตัวสั่นอยู่ไม่ได้มันจะตายจะตายเราก็ต้องมีธาตุความร้อนคือธาตุไฟน้ำอาหารลองไม่กินดูโอ้ไม่กินร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่กินน้ำไม่กินอาหารไม่พอ7 วันนี่ต้องจากกันไปแน่ไม่กินอาหารนี่ยังพอได้แต่ไม่กินน้ำนี่ไม่ได้มันก็แสดงว่าต้องมีธาตุน้ำธาตุดินอยู่ด้วยหรือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเช่นปอกมะม่วงหรือมีดบาดใส่มือหรือเดินไปหกล้มเข่าเปิดเลือดมันก็ไหลออกมา เอาในร่างกายที่เรามีของเหลวนั่นเนี่ยไม่ต้องไปถึงขนาดกรีดแขนกรีดนิ้วดูเราสังเกตกายของเราเนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามันมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราเป็นแบบนี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเอาแค่นี้พอก็ได้ก่อนหน้านั้นเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นโอ้บอกว่าผมแข็งแรงขึ้นดิฉันแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไงก่อนหน้านั้นทำไมเสื่อมสุดโทรมไปล่ะก็มีเหตุปัจจัยเงื่อนไขของความเสื่อมไปโทรมไปสุดไปเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาได้มันก็มีเงื่อนไขปัจจัยของความดีขึ้นมาได้ต่อไปเดี๋ยวก็มันก็เสื่อมอีกเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นไม่ได้คงทนถาวรเปลี่ยนแปลงไปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดากายของเรานี้นะประเด็นถัดมาตรงฝั่งจิตของเราจิตที่เรามาคิดนึกรับรู้สิ่งต่างๆได้เนี่ยเพราะว่าส่วนประกอบตอนที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นอกจากมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อาศัยมารดาบิดาเป็นการปฏิสนธิขึ้นมาสมัยนี้เป็นแบบนี้ที่บอกว่าสมัยก่อนอาศัยการผุดเกิดขึ้นเป็นการปฏิสนธิขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีมารดาบิดาก็เกิดเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นมาได้รวมกันในลักษณะหนึ่งนอกจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อมันมีเหตุแบบต่างๆแล้วมันก็ยังต้องมีวิญญาณธาตุด้วยวิญญาณธาตุนั้นคือธาตุรู้ท่านเรียกธาตุรู้ที่ต้องมาอยู่ในกายเอาเช่นดูหุ่นยนต์ดูอะหุ่นยนต์เนี่ยคุณสร้างเนี่ยมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะหุ่นยนต์ก็ต้องใส่แบตเตอรี่หรือใส่เครื่องยนต์มันก็เป็นความร้อนก็ต้องมีระบบไฮดรอลิกหรือสารหล่อลื่นอะไรต่างๆชระบีนะก็เป็นธาตุน้ำของแข็งก็เป็นเหล็กเป็นโครงสร้างที่มันตั้งอยู่ได้เวลามันเผาเชื้อเพลิงหรือว่าใช้แบตเตอรี่เซลล์มันก็ต้องอาการอากาศหรือผลิตอากาศมาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวทำปฏิกิริยาของมันมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะแล้วทำไมมันไม่เป็นคนนะก็การรับรู้ที่เขาติดเซ็นเซอร์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของหุ่นยนต์นั้นๆเนี่ยมันเป็นเพียงช่องทางที่ไว้สำหรับถ้าเป็นกล้องก็รับแสงถ้าเป็นไมโครโฟนก็รับเสียงถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ก็รับความร้อนความเย็นเป็นต้นเนี่ยมนุษย์เราก็มีตามีหูมีกายมีจมูกก็รับสิ่งต่างๆตามอายตนะแต่สำหรับคุณยนต์แล้วมันไม่ได้มีวิญญาณธาตุรับรู้แล้วคุณก็มาประเมินผลต่อการประเมินผลตามระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่เป็นความคิดนึกไม่ใช่จิตไงจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปมันเป็นน้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวฝั่งมันก็ต้องอาศัยการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมมันก็ยังเป็นรูปอยู่ดีมันต้องอาศัยฮาร์ดดิสก์ในการประเมินผลในการเก็บข้อมูลมันก็ยังเป็นรูปอยู่ดีแต่พูดถึงจิตของเราพูดถึงวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นนามมันต้องอาศัยจุดนี้ด้วยถึงมีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นสัตว์เพราะว่านามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ไปเกิดความยึดถือได้ความยึดถือเนี่ยเป็นนามดูฟังหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีความยึดถือในตัวของมันเองแต่มันมีความยึดถือได้ส่วนนั้นจะต้องเป็นนามแล้วมันก็จะเกิดเป็นตัวตนเป็นสัตว์ได้เพราะว่าที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ได้เนี่ยเพราะว่ามีความยึดถือไงตั้งเกิดนิยามเอาไว้ว่าถ้ามีการยึดถือในขันธ์5ได้นั่นก็เป็นสัตว์ทันทีเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นมาทันทีเอาเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่องการผลิตหุ่นยนต์เรายกไว้ก่อนท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจในส่วนกายส่วนใจของเราตรงนี้ว่ามันทำงานมากันอย่างไรอันนี้สำคัญกว่ากายของเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดประกอบกันขึ้นมาอย่างนี้ต้องมีส่วนที่เป็นวิญญาณธาตุด้วยวิญญาณธาตุนี้มาจากไหนมาจากกระแสการปรุงแต่งของกรรมนี่ไง มีการกระทำกรรมมาเป็นแบบนี้ให้ได้เสวยเวทนาในลักษณะนี้มีความยึดถือเป็นไปอย่างนั้นก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็จึงเป็นเหตุให้มามีการปฏิสนธิในครรภ์ของคนนี้ที่จะให้ได้เวทนาแบบนี้แบบนี้อาศัยครรภ์ของมารดาบิดาอยู่ร่วมกันนี้เกิดขึ้นแล้วให้เป็นธาตุสี่มาก็ได้รับเวทนาตามนั้นตามนั้นที่ได้รับเวทนาได้เพราะอะไรเพราะมันต้องมีการรับรู้ไงคุณจะไปรับรู้ถึงเวทนาได้ก็ต้องมีวิญญาณไงวิญญาณแปลว่าการรับรู้มันต้องมาเชื่อมกันกับหูที่ไปรับรู้เสียงหูนี่เป็นกายนะมันต้องมาเชื่อมกับลูกตาที่ไปรับรู้แสงรับรู้ภาพตานี่ก็เป็นกายนะเพราะฉะนั้นพอธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันในลักษณะที่ให้เกิดอายตนะให้เกิดช่องทางในการรับรู้มีอินทรีย์ต่างๆเกิดขึ้นท่านจึงเรียกลักษณะการที่มันมีอินทรีย์มีช่องทางมีอายตนะเนี่ยเรียกว่าเป็นการเกิดคือชาติถ้าอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เสื่อมไปถอยไปก็เรียกว่าชราถ้ามันดับไปแบบว่าหายไปเลยนั่นก็เรียกว่าตายก็มีการเกิดการแก่การตายแต่การที่คุณได้อินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เป็นช่องทางมามันจึงไม่เหมือนหุ่นยนต์นะท่านผู้ฟังพูดยังไงก็ไม่เหมือนทำไม่ได้เพราะว่าต่อให้คุณเขียนโปรแกรมในการที่จะรับรู้ตอบสนองยังไงมันก็ยังเป็นส่วนของตาเป็นส่วนของหูเป็นส่วนของอุณหภูมิที่คุณรับรู้ไปมันก็จะไปเหมือนกับตาของเราที่มันมีโปรแกรมอยู่แล้วในการที่จะรับรู้แสงเฉพาะแค่ช่วงเท่านี้นาโนมิเตอร์เป็นโปรแกรมของหูอยู่แล้วที่มีการดีไซน์กระดูกข้างค้อนโคนในการที่จะรับเสียงเฉพาะจาก20ถึง 20,000มันเป็นลักษณะที่โปรแกรมมาอยู่ในลิ้นของเราอยู่แล้วตัวคุณจะรับรู้รสได้แบบนี้แบบนี้แบบอื่นรับไม่ได้ถ้าโปรแกรมคุณเสียเช่นคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บฮาร์ดแวร์ตรงนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของเซลล์แบบนี้คุณก็รับรู้รสรับรู้เสียงรับรู้ภาพต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ประเด็นคือโปรแกรมไงเป็นลักษณะที่มันอยู่ในตัวอายตนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นนั่นคือวิญญาณที่หมายถึงการรับรู้ท่านแปลมาว่าอย่างนี้ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่กล้องไม่ใช่ไมโครโฟนไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอายตนะภายในแต่ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คือวิญญาณคือการรับรู้เป็นนามธาตุเป็นนามธรรมจุดนี้แหละที่ทำให้คนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าวิญญาณนั่นแหละมาเกิดมีวิญญาณมาก้าวลงสู่ครรภ์เป็นวิญญาณของสัตว์นรกมาบ้างเป็นวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมบ้างตายคือจุติคือเคลื่อนจากภพนั้นๆชาตินั้นๆแล้วก็มาอุบัติคือเกิดขึ้นในครรภ์ของหญิงนี้ก็เรียกคนนี้ว่าเป็นแม่การอุบัติเกิดขึ้นอะไรมาอุบัติเอาก็วิญญาณคือการรับรู้นี่ไงมาเอาเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยให้มีการรับรู้สร้างเป็นอายตนะเกิดขึ้นก็เรียกว่าการเกิดไงนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท่านผู้ฟังว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ท่องเที่ยวไปเกิดจากชาตินั้นแล้วก็มาชาตินี้ชาตินั้นคือการเกิดคือการได้อายตนะใช่ไหมคุณได้อายตนะเช่นได้อายตนะแบบของสัตว์นรกมันก็จะเร่าร้อนรุ่มร้อนมีทุกขเวทนามากหน่อยมีกายแบบนี้แบบนี้พออายตนะนั้นเสื่อมไปหายไปก็เรียกว่าตายใช่ป่ะแล้วก็เคลื่อนมาเกิดในแบบไหนอ่ะถ้าคุณจะได้อายตนะแบบมนุษย์นั่นก็เกิดในครรภ์ของมารดาคนนี้มีหูมีตาแบบนี้รับรู้เวทนาที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างหรือว่าเคลื่อนไปสู่สวรรค์เกิดเป็นเทวดาก็ลักษณะการเกิดก็เป็นตามแบบภพของเขาผุดเกิดขึ้นก็ได้ธาตุสี่ชนิดที่เป็นละเอียดบางทีก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยครรภ์ผุดเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้รับรู้เวทนาตามอายตนะแบบนั้นแบบนั้นนี่ลักษณะที่เราเข้าใจแบบว่าวิญญาณเนี่ยท่องเที่ยวไปเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทันว่าแล้วด้วยความเข้าใจที่ว่าวิญญาณเป็นจิตเนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกเหมือนกันแล้วจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆมันก็คือเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งกันมาเฉยๆแล้วจิตนี่มันไม่ใช่วิญญาณหรอมันเป็นคนละอย่างกันแล้วก็ยังเป็นคนละอย่างกันกับความคิดนึกเป็นคนละอย่างกันกับความรู้สึกด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามตรงฝั่งที่เราก้าวเข้าสู่เรื่องของนามแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างก็เหมือนกับที่รูปเนี่ยก็มีหลายอย่างไงในทางรูปก็ยังมีธาตุสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมผสมกันในลักษณะที่ออกมาเป็นความร้อนรับรู้ทางกายแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แค่นี้ก็เป็นแสงแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แบบนั้นก็เป็นเสียงหรือถ้าคลื่นเป็นแบบอื่นก็เป็นคลื่นวิทยุที่มนุษย์มันรับไม่ได้มันก็ต้องมีเครื่องมืออย่างอื่นคือเรื่องนี้ก็เป็นไปในทางกายคือรูปมีหลากหลายอย่างจนเขาศึกษากันเนี่ยโอ้โหอยากได้เป็นหลายแขนงทั้งชีววิทยาเนี่ยก็แขนงหนึ่งเคมีฟิสิกส์โอ้ยังแยกไปอีกเป็นหลายแขนงทีนี้นั่นคือในทางรูปส่วนมาในทางนามก็มีหลายอย่างเหมือนกันท่านผู้ฟังในทางนามนี่วิญญาณการรับรู้นี่ก็อย่างหนึ่งพอมีการรับรู้ผ่านทางหูก็ต้องเป็นเสียงเท่านั้นจะมาเป็นรสผ่านทางหูเนี่ยไม่ได้ที่เรารับรู้รสเค็มรสจืดรสเปรี้ยวนี่ผ่านทางหูไหมเอ้ยไม่ใช่นะจะบ้าเหรอคนเรามันก็ต้องใช้ลิ้นดีในการกินอาหารหูนี่มันได้ยินเสียงเท่านั้นจมูกรับแสงได้ไหมเคยเห็นภาพผ่านทางจมูกไหมโอ้ยจะไปมีที่ไหนไม่มีตาเราอยู่เหนือจมูกไม่ได้ตาอยู่ตรงจมูกเราก็ต้องตาไงรับภาพไงมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังธรรมชาติของคนเป็นแบบนี้มีช่องทางเป๊ะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอายตนะอย่าลืมนะวันนี้เรามาทำความเข้าใจในกายในจิตของเรามันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนที่เป็นนามนามเนี่ยมีอะไรบ้างกายเราพูดไปแล้วมันเชื่อมต่อมาในส่วนที่เป็นนามว่าพอมีการสัมผัสให้ถูกต้องตามอายตนะมันมาแล้วเนี่ยมันจะมีการรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นตรงนี้สำคัญเลยเป็นส่วนที่เชื่อมกันระหว่างนามแล้วรูปส่วนที่เป็นรูปหูหูนี่แหละเสียงนี่แหละกระทบกันมาโดนแล้วเข้าสู่โดเมนของนามก็ทางวิญญาณนี่แหละวิญญาณเนี่ยจึงเป็นจุดที่ว่าไปเชื่อมต่อท่านจึงพูดถึง element หรือธาตุที่สำคัญของความที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นคือต้องมีธาตุ4มีวิญญาณธาตุด้วยแล้วก็มีอินทรีย์คือความเป็นชีวิตประกอบกันด้วยส่วนเจ้าวิญญาณธาตุนี้ก็เป็นตามกระแสของกรรมมาท่านจึงใช้คำว่ามีกรรมมีอินทรีย์มีธาตุ4รวมกันจึงเป็นมนุษย์เราขึ้นมาได้อาศัยมารดาบิดาเป็นดานเกิดกายของเรานี้จึงมีส่วนที่เป็นนามคือวิญญาณธาตุอยู่ในนี้วิญญาณธาตุนี้ทำไมมันถึงมีมาได้ท่านอธิบายตรงนี้ไว้ว่าเป็นกระแสของกรรมคือกรรมไงกอไก่รอหันหมอม้าไม่ใช่กอสระอำกรรมถ้ากรรมไม่แบมันจะหนักแต่ถ้ากรรมรอหันนั่นคือการกระทำการกระทำที่เป็นกระแสปรุงแต่งกันมานั่นคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณไม่ใช่จิตเป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นผ่านทางอายตนะต่างๆมันต้องมีอายตนะมันถึงจะไปมีการรับรู้ได้ถ้ามีอายตนะที่เป็นลักษณะอาศัยรูปนั่นเขาก็เรียกว่าเป็นรูปภพถ้ามีการเจือด้วยในรูปนั้นก็เรียกไปว่าเป็นกามภพถ้าเป็นอายตนะชนิดที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าเป็นอรูปภพภพในการเกิดมันก็แยกเป็นตามอายตนะ ว่ามีกามเชื่อก็เป็นกามภพถ้าไม่มีกามเชื่อก็เป็นรูปภพถ้าไม่มีรูปเลยก็เป็นอรูปภพวิญญาณนั้นก็ไปก้าวลงได้อายตนะตามจุดต่างๆนั้นๆนั้นๆตามอะไรนะตามกระแสเป็นกระแสของกรรมที่ชักนำไปกระแสของกรรมมันคือยังไงกระแสของการกระทำไงถ้ามีเหตุแบบนี้มันก็ต้องได้ผลเป็นแบบนั้นถ้าเหตุแห่งการได้ผลแบบนี้ดับไปผลแบบนั้นก็ดับไปถ้ามีเหตุให้ได้ผลเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นผลอย่างอื่นนั้นมันก็เกิดขึ้นคือพูดนี่ไม่ใช่กวนนะท่านผู้ฟังทีนี้เป็นหลักเหตุผลตามเหตุที่เกิดนั่นคือการกระทำไงเหตุคือการกระทำที่คุณกระทำอันไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นมันจึงเรียกว่าเป็นกระแสคือการที่แบบส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปดันกันไปดันกันไปเชื่อมกันไปเชื่อมกันไปเหตุใดอายตนะแบบต่างๆอย่าลืมนะการได้อายตนะหมายถึงการเกิดนะให้มีการเกิดแบบต่างๆเป็นกระแสส่งต่อกันมาตามการกระทำนั่นคือกรรมคุณยังพูดถึงว่าวิญญาณธาตุมีกรรมเป็นตัวส่งมาให้ได้อายตนะเกิดขึ้นแบบนี้เกิดในลักษณะที่มีอินทรีย์คือชีวิตขึ้นเราก็อุบัติเกิดขึ้นมาแต่มีอวัยวะแบบนี้เขาก็เรียกเพศชายมีอวัยวะแบบนี้เขาก็เรียกเพศหญิงเกิดขึ้นจากพ่อนี้แม่นี้เขาก็ตั้งให้ว่าเป็นนามสกุลนี้เกิดเป็นสองคนสามคนขึ้นมาก็ชื่อนายนี้นางนี้สมมติเรียกเพื่อให้เข้าใจกันว่าไม่ใช่คนนั่นแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นคนนี้สมมติต่อมาตามกระแสปรุงแต่งนั้นนี่ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นี่ไอ้ส่วนที่เป็นวิญญาณที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวที่ท่องเที่ยวไปแต่เป็นกระแสรับรู้ส่งต่อมาตามเงื่อนไขของเหตุปัจจัยนั่นคือการกระทำจึงเรียกกระบวนการนี้ว่ากรรมไอ้วิญญาณที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยมันเป็นกระแสที่ส่งต่อมาเนี่ยมีการรับรู้สิ่งต่างๆแล้วมันมาจากไหนทำไมมันถึงลงตรงนี้ได้หลักการเราเข้าใจแล้วนะว่าเป็นกระแสของกรรมถูกไหมเป็นกระแสการกระทำที่ตามเหตุปัจจัยมาแล้วการทำงานที่มันเป็นแบบนี้มันมาได้ยังไงลักษณะการทำงานอย่างเงี้ยท่านฟังเขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งคือสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณก็ไปต่อไปต่อตามกระแสของการปรุงแต่งปรุงแต่งนี่คืออะไรการกระทำไงการกระทำคือกรรมไงเล่าการกระทำกรรมทางกายวาจาใจท่านจึงเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารตามการกระทำที่คุณปรุงแต่งไปนั่นคือกรรมนั่นคือสังขารทำให้การรับรู้วิญญาณไปเกิดมีในลักษณะตามอายตนะต่างๆแบบนั้นแต่คุณกระทำกรรมคือสังขารการปรุงแต่งในลักษณะที่จะให้มีความรู้สึกเป็นทุกข์ในการรับรู้ผ่านทางตาทางหูมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไอ้คุณไปรับรู้ได้ไงเนี่ยวิญญาณไงวิญญาณก็ไปรับรู้เวทนาด้วยเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของนามที่เป็นนามในนามนี่มีหลายอย่างอย่างที่ว่าวิญญาณนี่เป็นนามอย่างหนึ่งสังขารส่วนที่เป็นนามก็มีเป็นมโนสังขารเป็นวจีสังขารก็เป็นนามด้วยในกรณีก็จึงหมายถึงสัญญาไงสัญญาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวจีสังขารที่เป็นส่วนหนึ่งของนามคือวจีสังขารเป็นทางปากทางกายใช่ไหมแต่เสียงที่คุณจะเปล่งออกไปได้มันต้องมีสัญญามาก่อนนี่คือส่วนที่เป็นนามเพราะมีสัญญาจึงมีการพูดจาท่านว่าถ้าไม่มีสัญญาที่คุณจะพูดอะไรอะแบะๆไงมันก็พูดไม่เป็นคำไม่เป็นภาษาไม่เป็นรู้เรื่องต่อให้ส่งเสียงร้องว่าเจ็บคือไม่ได้พูดว่าเจ็บนะแต่แบบร้องมาด้วยความเจ็บปวดอันนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งที่คุณหมายรู้ได้ว่าอันนี้มันเจ็บนะเนี่ยแล้วก็ค่อยปรุงแต่งต่อไปว่าอันนั้นมันเป็นเสียงพูดออกมาอย่างนี้เสียงด่าอย่างนี้นั่นก็เป็นมโนสังขารในสัญญานั้นออกมาเป็นสัญญาอีกแบบนึงออกมาเป็นสัญญาอีกแบบนึงแล้วเป็นคำพูดก็พูดออกไปเป็นวจีสังขาร โอ้นี่มันหลายอย่างเลยทุกฟังเอาช้าช้าช้าช้าพระมหาไปบูนปูช้าช้าเวลาที่เรามีสัญญาว่านี่คือความเจ็บปวดแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ว่าจะมีการกระทำอื่นๆต่อมาทางมโนสังขารมีสัญญาว่าเจ็บใช่ไหมไอ้สัญญาเนี่ยมันเกิดยังไงนะเพราะว่ามีวิญญาณคือการรับรู้ไงคุณรับรู้เสียงหรือภาพหรือรสชนิดที่เป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความที่ไม่น่าพอใจเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้ผัสสะที่มาทำให้เรามีความหมายรู้แบบต่างๆทำให้เรามีความรู้สึกแบบต่างๆความหมายรู้นั้นคือสัญญาความรู้สึกนั้นคือเวทนาพอมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องทางใจเป็นไปได้ที่จะมีการปรุงแต่งทางใจคือมโนสังขารเพราะว่ามีเหตุใดในที่นี้คือสัญญาหรือเวทนาเกิดขึ้นเหตุนั้นก็จะส่งผลต่อไปว่ามันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นยังไงนะมันก็ตามการปรุงแต่งลักษณะของใจของเราเป็นยังไงแต่ลักษณะใจของเรามันรุ่มร้อนร้อนสัญญาเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็จะปรุงแต่งไปตามโทสะนั้นหรือถ้าในช่องทางใจของเรามันแบบมืดมืดมนมนมึนมึนงงงงมันก็จะปรุงแต่งไปตามโมหะนั้นการปรุงแต่งนั้นน่ะคือมโนสังขารไงปรุงแต่งไปเป็นสัญญาแบบอื่นไปเป็นเวทนาแบบอื่นอาจจะรุนแรงขึ้นอาจจะเบาบางลงอาจจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปเลยลักษณะการปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนานั่นคือสังขารมีมโนสังขารแล้วเกิดเป็นสัญญาบ้างเวทนาบ้างสัญญาแบบนี้เป็นคำพูดขึ้นมาก็เลยมีวจีสังขารออกไปช้าๆนะท่านฟังก็จึงเป็นกายสังขารออกไปด้วยมีกายสังขารวจีสังขารตามแต่ที่คุณจะปรุงแต่งไปอันนั้นเราเรียกรวมกันหมดนี่แหละว่าสังขารแยกเป็นกายวาจาใจจะแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ได้ในช่องทางใจท่านผู้ฟังมันก็จึงประกอบด้วยสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเลยมันลุ่มมาตุ้มกันอยู่ในนี้นามมีอะไรบ้างนะที่ว่าว่ามาไล่มาเนี่ยสังขารด้วยใช่ไหมวิญญาณด้วยหลักตั้งแต่แรกมีเวทนาด้วยมีสัญญาด้วยหลักๆเอามีแค่นี้พอเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่คือส่วนที่เป็นนามแล้วจิตอยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิเรื่องมันออกมาดูจิตอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เงียบใช่ท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยมันเงียบเลยมันไม่มีอะไรจะพูดออกมาเฮ้ยแล้วหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันคือจิตนี่แต่เราเข้าใจไว้นะหรืออาจจะเป็นเวทนาแล้วเป็นจิตความคิดนั่นแหละจิตใช่ไม่ใช่ความคิดนี่คือสัญญาแล้ววิญญาณนี้หรือเปล่าที่เป็นจิตเอาวิญญาณก็วิญญาณเราว่ากันไปแล้ววิญญาณคือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่จิตเอาแล้วจิตมันอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเราไปเฉยๆยังไงนะท่านว่าอะไรทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นพระสอนจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตมีถ้ำมีที่อาศัยไปดวงเดียวเราต้องมาทำความเข้าใจเวลาที่เรามีการปรุงแต่งในทางใดๆไปก็ตามกายวาจาหรือใจตาหูจมูกลิ้นหรือกายการปรุงแต่งนั้นเป็นกระแสของกรรมเวลาที่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็จะสร้างผลออกไปใช่ไหมเมื่อมีเหตุกระทำมีผลออกไปแล้วผลนั้นมันก่อให้เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างความพอใจไม่พอใจบ้างนั่นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นของฉันหรือไม่ใช่ของฉันเป็นลักษณะที่เป็นตัวตนขึ้นมาคือเรามีตัณหาจึงมีอุปทานถูกไหมลักษณะความที่มันเกิดเป็นตัณหาอุปทานเนี่ยนะตั้มฟังทำให้มันมีลักษณะความที่ว่าเป็นตัวเราของเราเราฉันพอใจสิ่งนี้เอาความเป็นฉันเนี่ยมันเริ่มมีมาทันทีในความพอใจหรือไม่พอใจนั้นมันเริ่มมีมาทันทีนะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงมีความรู้สึกว่าไอ้ที่มันไปยึดถือเนี่ย คือจิตนั่นเองมีความยึดถือเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะตัณหาไงพอมีความยึดถือใครไปยึดถือนะเราจะมีความรู้สึกว่าจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ไปยึดถือสิ่งที่เป็นรูปมันคืออายตนะภายนอกเสียงไม่ใช่แค่นั้นยังตาด้วยหูด้วยในกายของฉันยังมาในวิญญาณด้วยวิญญาณของฉันในเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยนี่การกระทำของฉันของฉันของฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปยึดถือได้ไงนะอุปทานถูกไหมคุยความยึดถืออุปทานมีเหตุมาจากตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากพอใจไม่พอใจนั่นแหละคุณพอใจสิ่งนี้คุณไม่พอใจสิ่งนั้นมันแล้วมันไปเกิดได้ไงเนี่ยก็ต้องกระทำนี่ไงคุณมีสังขารการปรุงแต่งกระทำไปแล้วเป็นการกระทำให้เกิดเวทนาในลักษณะที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันก็จึงเกิดมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นไงในลักษณะที่อุปทานมันจะตั้งอยู่ได้ในลักษณะที่ตัณหามันจะเข้าไปจับได้มันอยู่เองไม่ได้ทุกฝั่งถ้าไม่มีไอ้เจ้าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งนั่นคือจิตไงเราจึงรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยไปยึดถือจิตนั้นมันมีความเป็นตัวตนขึ้นมาความเป็นตัวตนนั้นน่ะคือมันมีภพแล้วเกิดมาจากอุปทานคือจริงๆมันไม่ได้มีตัวจริงๆของมันแต่เพราะว่ามันมีตัณหามีอุปทานมันจึงต้องมีตัวอะไรมาสักตัวหนึ่งในการที่จะค้ำยันกันให้มันอยู่ได้นั่นคือจิตทำให้เรามีความรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยแหละไปรับรู้คือวิญญาณจิตของเราเนี่ยแหละไปอร่อยไปเศร้าไปทุกข์ไปสุขแต่ความสุขมันก็แค่เวทนาเฉยเป็นกระแสปรุงแต่งกันมาของผัสสะความเศร้าก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเฉยเป็นกระแสปรุงแต่งกันมาของผัสสะวิญญาณหลักการรับรู้ก็เป็นกระแสปรุงแต่งกันมาตามนามรูปที่มันมีมาเอาแล้วจิตนั้นจริงๆอยู่ไหนนะซ้ำอีกทีหนึ่งตั้งบุฟังเอาช้าๆเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราในจิตของเราเนี่ยเราจะไม่เห็นจิตเลยนะถ้าเรายังมีการปรุงแต่งของจิตอยู่เช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกเอาเราทำสมาธิทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเพ่งจ่อไว้ในที่ใดที่หนึ่งในที่นี้เรามาดูกายดูจิตของเราเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติเอาไว้ทำการปรุงแต่งทางกายทำการปรุงแต่งทางจิตนั้นให้ระงับลงระงับลงเราถึงจะเริ่มเห็นจิตของเราจิตของเราอยู่ไหนจิตเนี่ยไม่ใช่วิญญาณแต่คุณจะรับรู้ถึงการมีจิตได้ก็ผ่านทางวิญญาณนี่แหละเพราะสิ่งต่างๆระงับลงสังขารระงับลงเวทนาระงับลงสัญญาระงับลงนั่นคือการปรุงแต่งของจิตเราจะถึงเริ่มเห็นจิตของเราได้ด้วยความที่จิตมันไปยึดถือสังขารก็ได้ยึดถือเวทนาก็ได้ยึดถือรูปก็ได้จึงทำให้เรามีความคิดว่าจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ไปคิดนึกไปปรุงแต่งให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรุงแต่งให้พูดปรุงแต่งให้ทำงานปรุงแต่งให้ขับรถปรุงแต่งให้แต่งตัวจะพูดก็พูดได้ว่าจิตนี่มันอยู่ทั่วไปหมดจิตแหละเป็นผู้ที่ไปตายไปเกิดปรุงแต่งจากอันนี้แล้วก็มีสภาวะสั่งสมไปเป็นอันนั้นต่อไปแต่ถ้าเรามาเพ่งจดจ่อไว้ให้ดีนะเพ่งจดจ่อไปดีเพราะเราเห็นจิตแล้วพอทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับเราเห็นตัวจิตแล้วเนี่ยเราพิจารณาต่อมาจิตนี่มันมาจากไหนจิตนี่มันมาจากไหนมันก็เป็นการปรุงแต่งของมันมาเหมือนกันมีการปรุงแต่งมามันจึงมีจิตมาได้ปรุงแต่งยังไงนะท่านว่าดูทีก็ตรงที่ว่าเราปรุงแต่งอะไรไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมมีความพอใจเกิดขึ้นความพอใจหรือไม่พอใจนั้นทำให้เกิดความยึดถือจะมีความยึดถือได้มันต้องมีตัวผู้ที่เข้าไปยึดถือมันจึงสองอันอาศัยกันแล้วกันเป็นลักษณะเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันอยู่ในความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั้นน่ะนั่นคือจิตซึ่งความยึดถือเกิดขึ้นได้ในวิญญาณก็ได้ก็จึงมีความคิดว่าจิตเนี่ยมันไปทำหน้าที่ในการรับรู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นวิญญาณด้วย ความยึดถือไปเกิดขึ้นในเวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้รูปก็ได้ก็จึงทำให้เข้าใจว่าจิตนี่แหละมันไปทำให้เกิดความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นจิตเป็นตัวที่พาไปทำใช่ท่านผู้ฟังนี่คือความเข้าใจของเราความเข้าใจของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งจิตนี่ก็เป็นนามอย่างหนึ่งอยู่ในช่องทางใจเราก็จึงคิดว่าเนี่ยจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นตัวสั่งการทุกอย่างใช่เราเข้าใจไปอย่างนั้นไงซึ่งมันถูกไหมถูกส่วนเดียวเพราะว่าถ้าเราเข้าใจไปอย่างนั้นเราจะมีความเข้าใจว่างั้นจิตก็เที่ยงไงจิตก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นตัวกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นกระแสการปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆมีความเป็นตัวตนจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ในนั้นไอ้ความรู้สึกนี้คือไม่ใช่เวทนานะเพราะเวทนาคือเวทนาแต่ในศัพท์ที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าเป็นความรู้สึกเนี่ยเป็นลักษณะของจิตที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทีนี้พอเราทำการปรุงแต่งอะไรต่างๆให้ระงับไปหมดแล้วเหลือแต่จิตล้วนๆให้เราพิจารณาต่อไปนะผู้ฟังว่าเจ้ามาจากไหนมันก็เป็นการปรุงแต่งของมันมาเป็นกระแสที่สืบเนื่องต่อกันมาเพราะการกระทำนั้นจึงเกิดลักษณะเป็นการสั่งสมเป็นสภาวะที่ให้เกิดความชอบไม่ชอบนั่นแหละคือจิตนั่นแหละเป็นสภาวะแห่งการสั่งสมที่มาจากการกระทำปรุงแต่งนั้นมาการกระทำคือสังขารไงคือการปรุงแต่งไงคือเป็นความชอบไม่ชอบใช่ไหมนั่นคือตัณหามันจะไปยึดถือได้มันต้องมีตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นมาด้วยนั่นคืออาสวะนั่นคือจิตไงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นผลปล่อยได้ผลพวงของความยึดถือมาอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วเป็นกระบวนการที่เป็นกระแสปรุงแต่งไปอยู่ตลอดกาลอยู่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเราไปตามหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยไม่เจอนะมาจากไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยไหนมาบอกดูซิเอาก่อนนั้นเป็นอย่างนี้มาพระพุทธเจ้าด้วยสัพพัญญุตญาณเนี่ยท่านผู้ฟังตามไปเถอะก่อนนั้นมาเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นช้างก่อนนั้นมาเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเทวดาก่อนนั้นมาเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนนั้นมาเกิดเป็นอะไรย้อนหลังไปย้อนหลังไปตามไปเนี่ยนั่งอยู่จนบอกว่าเหมือนสะโพกจะติดอยู่กับตังแล้วเนี่ยก็ยังหาที่จบไม่เจอมันก็เป็นกระแสวนไปวนมาอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นวงกลมไงวนไปอยู่ตลอดการชานานความยึดถือก็เกิดขึ้นได้ตลอดเกิดขึ้นได้ตลอดก็ต่อเนื่องกันมาตลอดต่อเนื่องกันมาตลอดตามอะไรนะก็ตามสภาวะที่คุณชอบใจหรือไม่ชอบใจนั่นเป็นตัณหามันก็มีความยึดถือลักษณะความที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราจิตมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นต่อมาแล้วก็ต่อมาแล้วก็ต่อมามาจากไหนหาไปเถอะวนไปนั่นน่ะวนไปวนไปไม่รู้เลยว่ามันไปอยู่ตรงไหนว่ามันเริ่มมายังไงที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏถ้าเราจะหาวนต่อไปวนต่อไปกว่ามึนๆเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าโอ้นี่มันเที่ยงแท้แน่นอนจิตนี่เป็นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าจึงหยุดสิ่งนี้ซะบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ถูกแล้วนะเนี่ยถ้าจะวนต่อไปนี่เอ๊ะแล้วมันจะยังไงนะหาที่เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยังไงจึงหยุดสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยอวิชชาตัมวังเอาอวิชชามาหยุดมันเอาไว้ยังไงนะอวิชชาเนี่ยเป็นตัวหยุดท่านพูดอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่บัญญัติอวิชชาขึ้นมันจะวนตลอดกาลชานานมันจะวนไปวนไปหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เข้าใจมั้ยแต่ด้วยว่าบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาขึ้นตึมโอ้มันเริ่มต้นมาจากตรงนี้ไอ้เจ้าอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เหรอทำไมมันมาวนเวียนมาปรุงแต่งมายึดถือให้รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความที่เป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอความที่ว่ามันไม่เป็นไปอย่างอื่นนั่นแหละคืออวิชชาท่านฟังยังไงนะ ก็ไม่รู้ไงว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงความไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยความไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเอามันหยุดมันเอาไว้ไม่งั้นมันจะปรุงแต่งต่อไม่หยุดจิตเราเพ่งไว้ให้ดีๆนะจุดนี้สำคัญมากต่อจากนี้ไปพอเรามาคิดก็ได้กลัวดูกายของเราเป็นมายังไงนะเกิดมาจากไหนอ๋อพ่อแม่อย่างนี้โอเคจิตของเราเป็นมายังไงนะเกิดมาจากไหนอ๋อเป็นกระแสปรุงแต่งของอภิชาของสังขารของวิญญาณมีนามรูปต่างๆแล้วยังไงถ้าเราไม่หยุดที่อวิชชาใช่ไหมคิดนึกปรุงแต่งต่อไปนะด้วยจิตที่แบบจดจ่อเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปบางทีมันฟุ้งซ่านได้เพราะคุณต้องการคิดนึกแต่พออวิชชามาหยุดเอาไว้หาจุดสมดุลให้ดีทำจิตให้เป็นสมาธิเพ่งจดจ่อไว้ยังไงนะสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมนี่คือคำถามในเมื่อมันวนไปวนไปอย่างนี้แล้วก็มีอวิชชาเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายของมันแล้วก็มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้ยมันก็ทำให้เราทุกข์ละอเจนดาคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะท่านฟังคือคุณรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วยังไงอ่ะประเด็นคือเราต้องการจะระงับความทุกข์นะการมีความรู้เหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ว่าต้องการจะความเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่ว่าโอ้ฉันรู้ความรู้นี้แล้วแล้วยังไงก็ฉันก็เป็นเจ้าคณะได้เจ้าใหญ่ได้เป็นผู้นำคนอื่นได้คือมันไม่ใช่ประเด็นเนี่ยเพราะมันก็ยังทุกข์อยู่มันก็ต้องเวียนไปอยู่ตามนั้นแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงคือแล้วตรงเดียวบะคุณดับทุกข์ได้ไหมความรู้นั้นน่ะดับทุกข์ได้ไหมถ้ายังคุณมีผัสสะอยู่แล้วยังเกิดเวทนาได้นั่นนะมันเป็นความทุกข์ทันทีถ้าคุณมีผัสสะแล้วคุณมีเวทนาถ้าคุณมีเหตุปัจจัยแล้วได้รับผลของมันยังไงมันก็ทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะนั่นคืออวิชชาทำไมมันไม่เป็นอย่างอื่นคุณไม่รู้หรอกมันเป็นอย่างนี้ก็นั่นแหละคืออวิชชาแล้วมันเที่ยงไหมนี่คือความรู้นะท่านฟังนี่คือความรู้ความรู้ที่ว่าถ้ามีเหตุแล้วไม่มีผลนี่มันคือไม่เที่ยงแล้วนี่นะเพราะว่าถ้าเหตุดับไปผลดับไปนั่นน่ะมันก็ดับไปด้วยมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดี่ยวๆโดดๆแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคือเหตุคือเงื่อนไขคือปัจจัยของมันช้าๆท่านผู้ฟังเราทำความเข้าใจไปช้าๆดูดีนะมันแค่เหรียญ2ด้านด้านหนึ่งเป็นความไม่รู้ด้านหนึ่งเป็นความรู้เราไม่รู้ว่าทำไมมันต้องมาปรุงแต่งเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้แล้วจะใช่ยังไงเนี่ยคือเราก็ไม่รู้คืออวิชชาใช่ไหมแต่ถ้าเรามองดูอีกมุมหนึ่งเพราะมันมีเหตุมีผลมีเงื่อนไขเป็นปัจจัยแล้วจึงก่อให้เกิดผลเป็นวิบากเป็นแบบนี้อันนี้มันไม่เที่ยงนี่นาไม่ได้เป็นตัวของมันเองนี่นานั่นความรู้เกิดแล้วจิตทำไมคุณเป็นอย่างนี้ทำไมคุณเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปยึดถือเป็นเวทนาก็ได้ซึมซาบไปเลยเป็นเวทนาเดี๋ยวก็ไปวูบวับเป็นบ้านก็ได้เป็นรถก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นคำพูดก็ได้จิตมันไปได้หมดมันวูบวับไปได้หมดเอาทำไมคุณเป็นอย่างนี้ฮะเอาก็ฉันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงทำไมอ่ะคุณไม่รู้แล้วไม่รู้นั่นคืออวิชชาใช่ปะจะให้ความรู้คือวิชาเกิดขึ้นก็ต้องรู้สิว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนี่นาเออมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยได้เอ๊ะทำไมคุณเป็นอย่างนี้นะนั่นคือวิชาใช่ป่ะคุณไม่รู้เราก็ใส่วิชาเข้าไปคือความรู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราก็มีอวิชาอยู่นั่นล่ะแต่ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนั่นคือวิชาวิชาเกิดตรงไหนตัมบูฟังความรู้ไงอวิชามันก็ดับไปตรงนั้นอวิชานี่แหละอยู่กับจิตอวิชานี่แหละอยู่กับรูปอวิชานี่แหละอยู่กับบ้านอวิชานี่อยู่กับรถอวิชานี่อยู่กับผัสสะอวิชานี่อยู่กับเวทนาสัญญาอยู่หมดน่ะวิชาจะเกิดขึ้นก็ตรงนั้นนั่นแหละเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้ก็มันมีตัณหาไงสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่น่ายินดีตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้น เมื่อเฉพาะไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นมีตัณหาอยู่ตรงไหนมีอวิชชาก็อยู่ตรงนั้นมีตัณหาอยู่ตรงไหนจะดับตัณหาได้ก็ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเป็นรูปมีตัณหามีอวิชชาจะให้เกิดวิชชาจะให้เกิดความรู้แจ้งก็ตรงนั้นล่ะแล้วทำไมมันตรงนั้นก็คุณปวดที่เข่าคุณไปใส่ยาที่ตาตุ่มเหรอปวดเข่าก็ต้องใส่ยาที่เข่าปวดศอกก็ต้องใส่ยาที่ศอกปวดนิ้วก็ต้องใส่ยาที่นิ้วใส่เข้าไปมันถูกดีทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นเกิดวิชาก็ไม่รู้ไงปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้จะมันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้เป็นกระแสของมันมาเอาแล้วยังไงนะนั่นคือความไม่รู้จะให้เกิดความรู้ก็มันไม่เที่ยงนั่นคือความรู้ความรู้ว่ามันเป็นอนัตตาความรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงความรู้นี่คือญาณท่านผู้ฟังความรู้นี่คือวิชามีความรู้คือมีวิชาเกิดขึ้นแล้วว่าเอามันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วไงมีวิชามีความรู้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจที่เราเพ่งจดจ่อไว้เนี่ยพยายามที่จะหาคำตอบมันยังไงนะอะไรเป็นเบื้องต้นนะมันมายังไงนะคำถามมันจะเกิดขึ้นทันทีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยมันควรแล้วหรือเปล่าที่ว่าเราจะยึดถือมันโดยความเป็นตัวเราของเราคำถามนี้มันจะผุดขึ้นมาทันทีคือถ้าเราจะใช้พลังจิตของเราเนี่ยไปในการหาว่าที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมันยังไงนะอันนี้เกิดมาจากอย่างอะไรนะวนไปวนไปเนี่ยมันหาไม่จบจนกระทั่งมันฟุ้งซ่านเหมือนท่านพระอนุรุทธะตรวจไปหมดอะทั่วพันโลกธาตุเนี่ยก็ไม่เจอยังไงนะแต่พอใช้พลังจิตนี้มาในการที่มาดูว่าเอ้นี่มันไม่เที่ยงนี่นะมันไม่เที่ยงนะเอาพลังที่จะใช้ในการถามคำถามว่ามันยังไงนะเนี่ยแต่ที่จะถามอย่างนั้นก็มาถามความรู้นี้ว่าเอ้สิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยควรนั่นเหรอที่ว่าเราจะยึดถือมันด้วยความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันควรแล้วไหมมันควรแล้วไหมมันควรแล้วเหรอโน้ ไม่ควรเลยจิตที่ว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราทั้งรูปนั้นด้วยทั้งความรู้สึกนี้ด้วยทั้งบ้านด้วยรถด้วยวิญญาณด้วยอะไรต่างๆด้วยจิตนี้ด้วยเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามันไม่มีตัวตนเราทั้งหมดฟังเป็นสภาวะที่แบบว่าอุบัติโลกขึ้นมาเฉยๆจิตนั้นจะอยู่ไม่ได้มันจะดับลงเพราะความรู้เกิดขึ้นแล้วเพราะความรู้คือวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็จะดับไปทันทีอวิชาจางคลายไปจางคลายไปตามปริมาณความรู้คือวิชาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นพอมันหมดแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาอ๋อธรรมะที่เราแบบฟังมาเรียนมารู้มามันต้องมาจบลงตรงนี้ตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่ควรค่าแก่การยึดถือเอาไว้แม้จิตของเราก็เหมือนกันไม่เที่ยงไม่ควรยึดถือโดยความเป็นตัวตนสิ่งใดไม่ควรยึดถือเราควรละวางปล่อยทิ้งความยึดถือในจิตนั้นเสียให้มันเป็นตามธรรมชาติของมันไปไม่ยึดถืออีกต่อไปแต่ที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของเข้าใจธรรมในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันสามารถได้จากคำว่าดอนไฮโซหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนบอน